nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marian, to mam już zrobić przelew? Czekaj. Weź mojego kompa, bo twój ma starego Windowsa. A to jest jakaś różnica? No Barbara! Ze starym systemem ryzykujemy wyciek danych, haseł do banku czy kont social media. A Windows 11 jest znacznie bezpieczniejszy. 14 października oficjalne zakończenie wsparcia do Windows 10. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i kup w Media Expert laptopa z najnowszym Windows 11. Działaj szybciej, bezpieczniej, wydajniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 września, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski, mistrzami świata we wioślarstwie. Europa z coraz większym niepokojem patrzy w niebo, dziś konferencja na temat budowy unijnego muru dronowego. Największą w Polsce nielegalną fabrykę fałszywych leków zlikwidowano w Zachodniopomorskiem. Wśród zatrzymanych są policjanci. Polacy mistrzami świata dwójek podwójnych we wioślarstwie. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski na torze w Szanghaju wyprzedzili Serbów i Irlandczyków. Chyba lepiej nie mogliśmy sobie wymarzyć tego biegu. Było pełne skupienie. Od początku jechaliśmy. Klapki na oczach tylko przed siebie. Jak wyszliśmy już tą łódkę i widzieliśmy po bogach rywalów, to jeszcze większa pewność dochodziła. Jeszcze więcej chcieliśmy dawać z siebie. No i efekt był, że na 1500 mieliśmy taką przewagę, że nawet tym finiszem nasi rywale nie byli w stanie nam zagrozić. Tak finałową rywalizację opisywał Mirosław Ziętarski. W ostatnim dniu mistrzostw w niedzielę do rywalizacji o medale przystąpi Polska 8. Szwedzkie i duńskie media donoszą o kolejnych dronach. W Danii z powodu alertu zamknięto w nocy lotnisko w Olborgu. W Szwecji dwa drony zaobserwowano w nocy nad archipelagiem w Karlskronie, gdzie znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej. W południe Komisja Europejska organizuje wideokonferencję na temat budowy unijnego muru dronowego na wschodniej flance. Wezmą w niej udział przedstawiciele 9 unijnych krajów oraz Ukrainy. Polskę będzie reprezentował wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. O szczegółach Beata Pumecka. Komisja Europejska ma dziś przedstawić szczegóły projektu. Wiadomo na razie, że mur dronowy będzie powstawał w dwóch etapach. Jednym z zadań będzie wykrywanie nadlatujących dronów, tłumaczył rzecznik Komisji Thomas Renier. Mówimy o najnowszych osiągnięciach technologicznych. Te drony muszą być wykryte, to nie jest łatwe. Ten pierwszy element inwestycji ma być zrealizowany w ciągu roku. Natomiast drugi etap to reakcja na nadlatujące drony. I teraz kluczowe pytanie. Skąd wziąć pieniądze na unijny mur dronowy? Komisja Europejska wskazuje na fundusz na dozbrajanie SAFE w wysokości 150 miliardów euro, ale tu są tylko pożyczki. Granty byłyby możliwe z Europejskiego Programu Przemysłu Obronnego EDIP. Ten z kolei nie jest duży, wynosi 1,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najpierw Praga Północ i Śródmieście, a od czerwca cała stolica. To plan prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Co na to warszawiacy? Pytał Arkadiusz Augustyniak. Nie, no za późno. Wolałabym teraz, ale może być i od czerwca. No akurat w mojej dzielnicy nie ma takich awantur, ale wolałabym, żeby był zakaz. Tym bardziej się sprawdził w innych miastach. Nawet jak rano idziemy przy sklepie monopolowym, butelki roztrzaskane, idziemy z dzieckiem do przedszkola, boimy się, żeby się nie przewróciło. Niepotrzebne są w nocy monopolowe sklepy. Jednocześnie do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu. Lewica chce wprowadzenia odgórnej nocnej prohibicji w całym kraju, natomiast projekt Polski 2050 przewiduje oddanie tej decyzji w ręce samorządów. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił dziś w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że takie decyzje powinny być podejmowane na szczeblu samorządowym, a nie krajowym. Jestem gorącym zwolennikiem, żeby to nie państwo ustalało takie kwestie, a samorządy. Po to są rady miast i gmin, które są blisko wyborców, mają te decyzje konsultować i je podejmować. I nie uważam, żeby państwo powinno regulować życie mieszkańców na każdym szczeblu. Dyskusja o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu rozgorzała po decyzji warszawskich radnych, którzy początkowo nie zgodzili się na wprowadzenie takiego rozwiązania w całej stolicy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją fałszywych leków i sterydów. Wartość fałszywek to blisko 20 milionów złotych, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Justyna Grabasz, wraz ze mną Maciej Załęcki, który audycję realizuje, i Gosia Jakubowska, która ją wydaje. Przez 2 godziny będziemy się dzielić z Państwem nowościami, a zaczniemy od takiej oto czarodziejki. Mówiłam, że czarodziejka, prawda? Mówiłam. Olivia Dean i Couple Minutes. Kompozycja, którą można znaleźć na świeżo wydanej, dziś wydanej płycie The Art of Lovin', drugim studyjnym albumie Olivii Dean. Zachwycającym, naprawdę. Wstałam dzisiaj przed świtem, żeby go posłuchać, i dzięki temu to był jeden z najmilszych świtów od dawna. No, w tym roku chyba jeszcze nie słyszałam płyty, która byłaby tak pięknie otulająca jak kocyk, tak dobrze skomponowana i tak świetnie zaśpiewana. The Art of Lovin', Olivia Dean. I właściwie przy soulowych kobiecych wokalach pozostaniemy, chociaż tym razem no, energia nieco inna, nie lepsza, nie gorsza, inna, ale nad głosem tej wokalistki również się rozpływałam nieraz. Ray i Where's My Husband, czyli nasza piosenka dnia. I only fear we take it down another one. Husband is coming. Where is my husband? Takie pytanie zadaje światu Ray. Tym utworem zapowiada nową płytę, która no, w końcu się ukaże, prawdopodobnie w przyszłym roku, a nie było łatwo. Jest to płyta po przejściach, bo miała się ukazać wcześniej, ale ktoś podobno skradł Ray samochód, w którym trzymała swoje piosenkowe notatki. No i tym samym termin wydania płyty się nieco opóźnił. Na szczęście wszystko się jakoś poukładało, niebawem płyta, niebawem także trasa koncertowa, która obejmuje również Polskę, bo 26 stycznia artystka zagra w łódzkiej Atlas Arenie. No, czekamy z niecierpliwością. A tak a propos koncertów. Ta pani, która przed nami także gra dobre koncerty, świetnie dopracowane i właśnie wydała nowy album. Julia Wieniawa. Kocham moje włosy, biodra, rzęsy i blizny, które tworzą mnie. Kocham mieć swoje zdanie, zawsze, nawet gdy dla nich niewygodne jest. Dlaczego wstydzisz się śladów, które rysuję? Dlaczego chowasz się, bojąc, że cię oceni świat? Nie tracę więcej szans, chcę po swojemu żyć. Już nie przesiąknę ich słowami moje włosy, biodra, rzęsy i blizny, które tworzą mnie. Kocham mieć swoje zdanie, zawsze, nawet gdy dla nich niewygodne jest. Słów kilka o bardzo potrzebnej samoakceptacji. Julia Wieniawa i Kocham. Naprawdę lubię ten utwór i już się szykuję na odsłuch całej płyty Światło Cienie. To także jest dzisiejsza premiera. W ogóle ukazało się sporo dobrych polskich albumów w tym tygodniu. Między innymi także nowa płyta Błażeja Króla, Popiół, na której między innymi utwór Strzeż Mnie. minioną niedzielę w audycji Rezydencja Bożej Król zdradził, że to jest jego ulubiony utwór z płyty Popiół. Dlatego też dzisiaj to właśnie on wybrzmiewa w audycji Nowe w piątek. Zresztą ja też go bardzo lubię. Zarówno Błażeja, jak i ten utwór. A jako, że trójkowych słuchaczy też bardzo lubię, to chętnie jednym egzemplarzem tej płyty się z Państwem podzielę. Kto chce przygarnąć palec pod budkę, proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A ja jeszcze dodam, że więcej o nowej płycie Błażeja Króla będzie można usłyszeć dziś wieczorem w liście osobistej Piotra Meca. W przyszłym tygodniu Błażej także zawita do trójki, tak więc będziemy do tego albumu jeszcze nie raz powracać. A ja mam dla Państwa kolejną polską płytową premierę. Co więcej, za moment do trójkowego studia zawita gość, Jaco Branco. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. No i znaleźliśmy się pod powierzchnią. Trudno wyrzucić z głowy tę melodię, która wybrzmiewa w tym utworze, którego sprawcą jest Jaco Branco. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jaco Branco z zespołem Neony, z którym kiedyś przecież też współpracował. No i myślę, że to jest istotna informacja, bo akurat to jest taki numer tak naprawdę z neonowej szuflady, którego ja nie mogłem w tej szufladzie zostawić, więc namówiłem kolegów, żebyśmy tę piosenkę nagrali właśnie pod takim wspólnym szyldem Jaco Branco i Neony. I to jest jedyny tekst na płycie, który napisał Dawid, a ja nie maczałem przy nim palców, natomiast mam wrażenie, że on mi ten tekst wyjął z ust, dlatego ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby właśnie na swoim albumie tę piosenkę zarejestrować. Porozumienie na jakimś wyższym poziomie, po prostu wiedział dokładnie, co masz na myśli. Dokładnie tak. Ta piosenka jest fragmentem albumu, który ukazał się 2 dni temu, twojej nowej płyty. debiutanckiej tak naprawdę. Dokładnie tak. Zastanawiam się, czy ten tytuł Za dużo gitar ma związek też z pierwszą piosenką, bo ty tak sobie trochę chyba odpowiadasz. Za dużo gitar, a ja nie umiem inaczej. Tak, tak jest i no, wiesz co, celowo też ten numer jest jako pierwszy uwzględniony na płycie, bo on się zaczyna takim właśnie gitarowym, poważnym riffem i jak się spodziewasz, na pewno tytuł tej płyty no, jest przewrotny. Absolutnie nie uważam, że jest takie w ogóle określenie jak za dużo gitar. Ja bym najchętniej, wiesz, słuchał piosenek, w których są same gitary ponagrywane i bardzo wielką nadzieję mam, że właśnie teraz wychodzimy z ery tych synthpopowych inspirowanych 80s piosenek i właśnie wchodzimy w erę lat 90. i będziemy za chwilę znowu słuchać grunge'u namiętnie. Mm-hmm. Czyli rozumiem, że te lata 90. i grunge to jest jakaś taka twoja główna inspiracja? Czy po prostu marzenie, że tak fajnie by było, gdyby taka muzyka wróciła? Ja po prostu bardzo lubię te lata 90. i bardzo lubię gitarową muzykę. Tak się zastanawiam, dla kogo tych za dużo gitar? No kryje się za tym określeniem no taka historia, że docierają do mnie różnego rodzaju komentarze i to akurat był taki komentarz, który do mnie dotarł od pewnego radiowca, który skomentował jeden z moich numerów tym, że to w sumie jest fajna piosenka i że jest ciekawa i że w ogóle tam Jaco Brango to ciekawa postać, tylko że tam jest za dużo gitar. No więc tak, no wydało mi się to na tyle absurdalne i wydaje mi się, że w ogóle nie da się robić muzyki w niezgodzie ze sobą. Nie powinno się tak robić, nie powinno się kalkulować tego, że jest na coś moda. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że powinienem nagle z tych gitar moją muzykę odchudzać, bo teraz jest czas 80s, więc wrzućmy tam jakiś zgrabny sencik. No nie. Ja po prostu lubię muzykę gitarową, taką muzykę robię i to jest era gitarowa Jaco Brango. To jeszcze mam pytanie dotyczące tego, jak to się stało w ogóle, że stwierdziłeś, że idziesz w końcu w kierunku solowym, no bo przecież współpracowałeś z wieloma artystami przez lata. Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Neony właśnie wspomniane dzisiaj. No i co się wydarzyło, że w końcu stwierdzasz, chcę działać sam? To może nie o tyle, że ja chcę działać sam, tylko dorosłem do tego, że jednak nie chcę być gitarzystą tylko i wyłącznie. Znaczy ja przez wiele lat myślałem, że bycie gitarzystą jest tak najbardziej okej. I nie miałem aspiracji, żeby piosenki pisać teksty. No i to jakoś naturalnie przyszło. Okazało się, że kumulują się we mnie jakieś emocje, przemyślenia, które ja bym chciał właśnie w ten sposób wyrazić. Przede wszystkim też okazało się, że bardzo lubię śpiewać. Znaczy, ja wiedziałem, że lubię śpiewać, ale kiedyś, jak miałem lat naście, nagrałem się na taki mikrofon od Skype'a i okazało się, że Że brzmi to całkiem dobrze, tak? Nie, brzmiało to fatalnie wtedy na moje ucho i stwierdziłem, że nie, gitara. No ale czas minął, okazało się, że... No ale co się wydarzyło? Pobierałeś jakieś lekcje przez te lata? Czy to jest ten sam człowiek, który się nagrał wtedy dawno temu, ale po prostu zmienił podejście do siebie? Tak naprawdę ja sobie cały czas podśpiewywałem, ale po prostu wiesz, nie chciałem się na ten front wychylać. Na szczęście za dużym wsparciem właśnie moich przyjaciół, którzy są gośćmi na mojej płycie, czyli Tomka Mioduszewskiego z zespołu Jamal, Krzyśka Zalewskiego czy zespołu Neony, ja się otworzyłem na to, że chcę opowiadać swoją historię i że jestem w stanie to zrobić i właśnie ich wsparcie wielokrotnie po prostu dało mi takiego kopa pozytywnego do tego, żeby pisać swoje piosenki. Gości na płycie jest sporo. Jednego utworu z gościnnym udziałem teraz posłuchamy, a do rozmowy wrócimy za moment. Za wcześnie na kapcie koci grób. Na liczniku 30 i życzą nam, by dobić do 100. My czujemy się dziećmi, dobrze się bawimy bez słów. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się. Świat stoi przed nami otworem. Nakarmiłeś to ego dystansu, nie masz już za grosz. Jesteś wielce poważny, skrupulatnie obniżasz lot, a humoru poczucie kneblujesz tym, co pomyśli ktoś. Chciałeś dalej i szybciej, ręczny wciąż zaciągasz, dlaczego? Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym wiosnom. Świat stoi przed nami. Trzymaj się mocno, zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym, wbrew kolejnym. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosnom. Nie umrzemy młodo, tak brzmią na płycie Za dużo gitar Jacob Rango i Krzysztof Zalewski, a już niebawem ten album będzie można usłyszeć na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i słyszałam, że Krzysztof Zalewski również na żywo się pojawi z tobą. Tak, zapowiadał się, mówił, że wpadnie. No to super. Czy jeszcze jakieś inne gościnne występy się szykują? Krzysiek będzie gościem na tym koncercie, a razem ze mną wystąpi mój wspaniały zespół w składzie Radek Baranowski, Filip Laszuk i Piotrek Mikler. No i damy z siebie wszystko. Zastanawiam się, czy to się wiąże dla ciebie z jakimś stresem, no bo jednak koncertowo jesteś doświadczony i tutaj też grywałeś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co prawda nie sam, nie solo, ale czujesz jakąś magię tego miejsca i jakiś stres jest? No jest, jest. No sytuacja jest legendarna, wiesz, jeszcze zwłaszcza, że mój tato był wielkim fanem Trójki, no i on miłością do tej radiostacji mnie zaraził, więc odczuwam legendę tego miejsca, myślę o studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc no w tym momencie, jak to mówię, to czuję taki dreszcz tutaj na karku. Twój koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 19, jak to zwykle z trójkowymi koncertami bywa. Mamy dla państwa nadal podwójne zaproszenie na to wydarzenie, tak więc jeśli ktoś miałby ochotę zajrzeć, to proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i tam przyjmujemy wszystkich chętnych do tego, żeby się pojawić na koncercie niedzielnym Jacob Rango. No właśnie, ale to jest tylko początek trasy koncertowej, bo będzie tych koncertów dużo więcej. Tak, tak. I kolejnym przystankiem po Trójce będzie Kraków, to będzie klubowy koncert 22 października dokładnie i tam właśnie startujemy z trasą klubową. Odwiedzimy Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawę. Nie możemy się tych wszystkich sytuacji doczekać, bo razem z moimi kolegami z zespołu myślę, że możemy się określić jako takie sceniczne zwierzęta, więc jest to dla nas naturalne środowisko. A co to właściwie oznacza sceniczne zwierzęta w tym przypadku? My po prostu bardzo lubimy mocno naparzać na gitarach i bębnach i basie. I to mocne naparzanie na gitarach, na basie będzie można usłyszeć u nas w najbliższą niedzielę. Jacob Rango, dziękuję ci bardzo za wizytę, za rozmowę. Dzięki, również przyjemność. Tam Tame Impala i Dracula. Bardzo taneczny utwór. No i te dźwięki będzie można też wytańczyć na koncercie. Dużo dzisiaj o koncertach mówię, ale powody mam dobre, bo naprawdę sporo ciekawych koncertowych wydarzeń nam się szykuje w przyszłym roku. W tym również. No i Tame Impala także do Polski zawita. Dzisiaj Kevin Parker opublikował listę miast, w których zagra koncerty. I 18 kwietnia, jak wieść niesie, pojawi się w Gliwicach. Bardzo dobre wieści. A przed nami bardzo dobry utwór, kolejny. Zresztą dzisiaj mam same dobre. Klaudia Marzec, Jak mam pomieścić? Jak mam pomieścić w ciele? Wszystko, co czuję, tego tu za wiele. Popieś ciszego, to się nie uleje. Zatrzeje w potrzebie, podskórne mrowienie. Kibicuję Klaudii Marzec od pierwszego singla W pięknej ziemi, wydanej no dobrych parę lat temu. Teraz Klaudia dzieli się nowym materiałem. Jak mam pomieścić, to za nami. Piosenka, która powstała we współpracy z Kubą Karasiem i Ofelią, czyli Igą Kreft. Jak już mówiłam, bardzo dobry singiel. Premiera z poprzedniego tygodnia, tak więc takie małe zamieszanie w strefie nowości. A teraz w ogóle zrobimy taki mały przewrót, bo nam się pojawi fragment albumu, który się ukazał parę dobrych miesięcy temu, ale powód mamy dobry, znowu koncertowy. Poza tym kolejnym powodem jest sezon grzybowy. Przed Państwem Prawdziwek. Thank you.